biko yalla joxe ndigal ngir mu gada yi mom mu ne mu xirtel sahaba yi nga xamne surtout rawati na ñepp sax mais rawati na ñi nga xamne dañoo sonnon ngir ñu dem yasrib medina ala sakin abdul sattu sallam biñu deme fofu biñu dem mom comme que nit ñe ngi dem ah borom kërëm out ben gawar moy out ko bi ben ki ñu tuddu geleew bu mu tek sox bu mok soxna ngir ñu gaday comme que wa makka ni ko ñepp xamé dañ né won fi bu fi kenn du fi genn ñom dañ doon xey di wër désert bi di xol ana kan mo fi genn soit moy ñi waxon sank comme Suhayb ar-Rumi radhiyallahu ga baye fi sa alal ñu bala nga dem wala ñenn ñi mom dagudul genn sax yow ndax dess leen ci bir makka ñu leen di buggal bu kenn genn ndax bu ngeen genn ñom dañu jappon ñi buñu genné comme la leen iblis waxon gis nga bu ngeen fi baye bu mu genn ba gaay jappale ko ba am doole seen kaw lañuy dal ci wax lolou mom du xalat nañ leen ndax ñen ñi dañ neewon nañ ko exilé moy darul nado bañu kiwi di xalat di rew ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka lañuy def dal ba débarrasser wu ci mom ñen ñi nañ ko exilé pa bobu ñu naan pa wu najj bobu na ñewon ne bu fi nga iblis loon bu xalat bobu mom baxul yeen naka ngeen ko mëna xalaté bu ngeen ko exilé bu démé imaginer len mu dem lamagnou neex la yoro yeen ñi xolal kilifa yi dugg ci diina ji yeb fi bu démé fi gaay jappale ko après buñ amé force buñ dem ci seen kaw lañuy dal kon nak ñom ñu néwon ñen kenn bu fi genn légui nak bi Ummu Salama Abu Salama ak Ummu Salama radhiyallahu anhu ma di dem ñom ñu yékko seen tribu yi comme ko ñom ñep ay yéfer lañ won ku nekk ak fi nga bokkon ñene légui ñu dem nak dajé ñom ci buntu makka ñuy genn ñu né yow do dem ñu né aki ñum tuddu Abu Salama yow comme ko ñun manaluñ la dara da ngay dem ñe mbokk soxnam yi né ko mbokk soxnam né ko yow suñu soxna mom suñu dom mom dogo yu boy dem nga dem sa yoon yow mais suñu dom japp Umu Salama né ko yow mom do dem ñolo ko mayon nangu nañu ko do dem mom na dem yoonam mais comme que ñom ñepp fa ñewon mbokki Abu Ummu Salam Abu Salama ay tamine mer nako comme que non la ñuy duñ leen baye ak seen dom suñu dom ki suñu dom la duñ leen baye ngay yobbu soxna sox seen soxna la jël leen seen dom dom ji nak du ngeen ko yobale ñu nekk fa diko xëccio ba gañ goné ji né nak Ummu Salama du dem légui baye bi né man comme que démé né ni dox nañ sama digënté ak sama dom ak sama soxna man nak téréwuma gadda ya damaay dem sama yoon mu dem légi ginnaw gi ba am ben pa bu ñaan jek ñu bayiko mu dem bi mu démé après de cœur gi dafa gañu bi mu gaño yaronata sallallahu alayhi wasallam denc ko ci 4e année bi ginnaw gaday bi mom nak yaay Ummu Salam bi mom mo nekkon ki nga xamne mo mujjé gañu ci soxna yaronata bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ci ginnono guddu fan mom dunduna ba ginaaw bi ñu raayé sayyidina al husayn radiyallahu ta'ala anhu fele ci karbala mom ci le génné adina mom affaire bi nak bimu ko kiwé affaire bi da ko metti moy le fait que mu dégg né ray nañ ko ak surtout ni ñu ko rayé ray nañ ko rek metti gu mag la catastrophe la rawati na nga dégg ni ñu ko rayé dag bob bi di yog yoy yeb affaire bi metti ko nak mu japp ko ba ginaaw gi ci le genn adina ci l'an 61 radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa anna biha wa ja'ala aliya al-firdaws maskanaha wa mafwaha ki ci tagu imam al-hafiz nawan abdullah ibn wa an ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala wa mom gison nañ ko ci babul miyahi mais comme ko dafi ñewat dafa guddu dañ koy baxantal mom moy kon abdullah lu tudon di doomu al abbas di baytexu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax frère kan abdullah mi jur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al abbas nak mom mom magon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci ay mom kon mo jur abdullah mais abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom nekul won ki ci mak ndax amon na ay mak al fadl ibn abbas moko magon motax sax yayam donuñ ko muñu ko don wa umul fadli lu baba bintul harith nga xamne rabbi allah ta'ala anha legi abdullah ibn abbas nak mom dafa mu ngi juddou 3 ans ci biñu avant gaday bi ci le juddou makka la juddou fala newon tamit bi yaronata sallam demé medina mom demul won moy ndax paramami même mudé al abbas tubon na badar yaronata sallam dako bayi won dako ki won ngir mu nek makka bu ko defé li wa makka di def mu man koy informer yaronata sallam ndax tamit nga gis ne kon yaronata sallam baye wul won dara li ñu nan nitu diiné mom yifi adina bu mu ci xam dara non moy ne xam nga dañ nan rek na tok fele yalla di ko xam nga lool manon na nek est ce que lool manul wona nek manul won ni ñepp gaday len man de toute façon lu fa xew yalla dina mako wax c'était possible mais dafa ne ko baye yow legui kom ko tuum nga legui da ngay dem mak nga dess fofu ñom wa mak dañuy japp ne ñi ki ni ci ñun la bok alors motax lepp nak lo fa am mu man ko wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam budé yu surtout ñom kom ko ñom ci lool lañ dekkul teureul ay plan ay pexé compte dulin lu ci am mu wax len ko motax mom gadayul won ci motax mu don wax sayna abdullah ibn abbas ne mom ci mustadafuna yoy alquran di junju mom ci la bok mok yaayam moy ñi nga xamne dañu neew ju doole ji nga xamne manu ñoo gaday mom ci la bok mom nak kon ginaaw gi waam na ñu daanel ki bi ñu daanel ki bi dooro julli inshallah legi kon mom ginaaw gi la gaday bi ñu biñu ubbe makka mana non nu mu tuddu biñu ubbe makka waaw mom ci la dooro gaday medina mom nak da ngay gis ne kon mom goné tout tank la won moy goné la won né limi nek goné tamit néwul goné la rek kon mom PlayStation rek la wara mënu jouer comme ñun niñu ko foggé wala bu len wax waxi diiné ndax goné yi yëfi paal mo tax bu len yobbu ci jakkay jakka ku fa goné gu fay dem té mu téla dé ay yu mel non di and ak payi ni lolu dédé boy wax yawmal khiyam sax ñu naan mais yow da ngay titel goné gi 4 ans wala goné gi 15 ans koy wax yawmal khiyam déggal 15 ans ñu naan goné la nga koy wax yefi yawmal khiyam comme que gaay dañuy am 70 ans japp né ay jeune lañ ñu naan un jeune de 70 ans xam nga koku moy né yawmal khiyam kon moy né ki Abdoulaye Ibn Abbas kon lim nek goné non seulement entourage mais mom ci bopam dafa conscient won né mom kon amna lu bari lu ko raw ci yaronata sallallahu alayhi wasallam legui nak motax da ron dem leg mu demone keur yaronata sallallahu alayhi wasallam ngir xol naka lay dundé ak naka lay jamo yalla ngir bu ko defé non seulement mom mu man ko roy mais tamit après koyna euleuk bu ko fi yalla baye mu man ko transfer ndax tamit xam xam lool la xam xam mom bu la ci kenn nak boy doore ñew japp ngay def bo ñewé dégg ñuy wax xam xam moy so nga bokal ba nga enregistrer am foko duggal bok bu dégglu d'abord dégglu jitu dégglu ndax ku dégglul sax do manan noter dara bo déggé nga fexé ko japp boko jappé nga fexé ko jëfé boko jëfé bo mané nga jangalé ko voilà non lay démé mais bo ci nara djoutal rek problème day am ndax boko jëfé wul moy tax li nga xam du fa dess ta barké bi sax dafa dul né voilà légui kon mom ci nonu ci la bi nga xamanteni nak yaronata sallam genn na adina mu xamne kon man lima am ci xam xamu yaronata sallam du dara par rapport ak ñi nga xamne ñu ngi won ak makka par exemple nekkat ak mom fi ak tamit ñi nga xamne sax medina rek lañ desson fa lañ massa fa lañ dugg ci diine ji wala fofu lañ xamé yaronata sallam ñi kon man 30 mois lool du dara légui nak mom mu ne kon day jangi ci sahaba yi nga xamne ay ñom ñoo doon ñoko fété ñoko gina fété ñoko magone nga xamné dafa doon takkok lok ak Zaid ibn Thabit ak Ubay ibn Ka'ab ak ñeneen tamit mais ñoo la ginoona takkol surtout Zaid ibn Thabit bimu génné adina mu gina nek ak Ubay Sayna Ubay radhiyallahu anhu mais tamit ñepp la doon laaj moy né bu amé lu ko ki ni da doon laaj ndax lool la waxon Sayna Umar radhiyallahu anhu né ko man fekk moy aj gi Sayna Umar mujjé aj après ci lako Majusi bi ray dafa ñew ñu joge makka di ñibi ci moy dañu aj ba bari ñuy ñibi ci legi mu koy soti ndox ngir mu japp monako yow amirul mu'minin yow de mon seyna amar man de amna ben laaj bo xamne dama ko bëgguna laaj ata gi nak waye sa buma déwé ba koy laaj respect bu reuy biñ am ci mom xam nga leg leg respect dafa am yenn façon respect yo xamne ku xamul da nga nan ki ragal la da nga nan nit ki ki dafa ragal waaj alors que du ragal mais respect bu reuy la monako lolo tax laajuma la ko monako dede yow doomu baye te xiran sansu bul defati lol bo amate loy laaj nga yaakar ne man xamna ko lol tamit lo am solo la xam nga newu ko bo amé loy laaj rek laaj ma dede nga yaakar ne xam mu ngi ci man laaj mako buma ko xamé na lox mako xamul mané la xawmo monoko man da am laaj bo xamné dama yag wa aya bi yalla nan intatuba ila llahi faqad sarat qulubakum wa qulubakuma ci suratu tahrim la wala tahrim wa ñoo ñan lañ fekk da doon wax ay jigen ñaari jigen ño xamné doon wax na bi ne incité ci tout ne len bu ngeen toubé dem ci yalla de moy bu ngeen reconnaître rien def tout ak nim dene yef bu boba fekk mu ne muy laaj aya bobu nono debi ne aya bobu mom yalla ñan ñoo ñoy ñan ñaar ñoo ñan la mu ne ko xamoko ni la moy Aisha ak Hafsa après mu ne tale ko histoire li ci yeb nga gis ne mom non la melone mo tax biñ ko laaje no def ba am xam xam mu ne dama amone lamagn bo xamne ci laaj da dukul waye tamit am xol bo xamne moy ki wonne tak moy luñ ma wax tamit ma fexé ba mokal ko bu ne ñun manu ñoo mokal xam nga jamono yi legi mom lool moy li gina mom suñu xel yi mom ndax dañ ko travail wul nekul ne manul la nek mais dañu ci jému la sax travail mokal defuñ ci effort motax duñ ko man mais même lolu boudé défo ci effort mais déel bind tam nak li ngay bind fiable wala boné da ngay enregistrer li ngay enregistrer fiable tamit mais moy dag nga ki lég batterie bi jeex fekk ñu wax lénen nga duggal ko nga bolé phrase yo xamné bokku ñu won bañ ko waxé ya 10 minutes de na nga bëgg japp lool moy né mom non la mélon ginnaw gi nak mom mu ngi gennon adina Taif ci année 68 bi ci la genn adina رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به وجعل اعلي الفردوس مسكنه ومأواه امنا نيم فوف كون جول ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان إمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر بن العسقلاني رحمه الله منه وعن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه منه مني جلتي سلمة ابن المحبق moy salama ibn al muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu yalna yalla geureum ko contane ci mom kon mom salama la tuddu di doomu al muhabbiqi am ñu ne al muhabbiq am nañu ne turum moy sakhra la tudon am nañu ko wax tur la bo xamna nak al muhabbiq ci bo xam borom xam xamu hadisi en tout cas amna jamono yo xamne liñ doon epp luñuy wax niko imam ahmad al askari waxe ne ñom noone dañ doon wax al muhabbaq mune ma wax ko al azhari moy imam la ci walu langue bima ko waxe lol mune ma non ki bi fatha bi dañ koy def ci dañ koy kasra ndax al muhabbaq limi teki motax xeyna nit du mom dal mo ne nit du tudde do mom nonu ndax al muhabbaq moy ki nga xamne day causer ci ki waji nek ci kanam muy gene muy ngalawal mu ne nono lolou ken du ko tudde sa dom moy no ki koy def mune lo mom limu don al muhabbiq la don moy ki nga xamne mom moy causer wala lolo dama djum al muhabbaq moy ki ñi def lolu mom mune no lima gis moy ne tour bi al muhabbiq la moy mom ci bopam bayam dugo tudde non ngir ndax arab yi dañu amone ben affaire moy motax bañu laje kaw ki arab ba ne ko mais lam motax sen dom yi ngeen len di tudde ay fahd ay sahra tour yo xamne fahd nga xamne ay saxra xeer ak yu mel non ay asad lan mo tax ngeen di jël tour yo diko tudde sen domi alors que sen jami ngeen len di tudde ay tour yu rafet sahl ak yu mel non ñu ne ndax dañu bëgg suñu non yi buñu déggé sen tour yu mel non asad ku tuddu asad wala fahd nga xamne animaux féroce yoyu gaay ragal len mom mu ne kon man lima gis moy al muhabbiq la moy ki nga xamne mom bu ko ay nonam dege dañuy tit bay ngalawat mais tekewul ne mom al muhabbaq mom lañuy def lool kon da ngay gis ne sax legui da naka ñepp lool lañuy wax salama ibn al muhabbiq mom nak dañ ko ñu dakantalam mo don abu sinan lañ ko don mo nekkon dakantalam ta ndax dafa amon dom tamit du dudu sinan ndax leg leg dakantal obligé wul à chaque fois ki nga jur wala sa premier dom mom lañ lay dakantale leg leg ñu dakantal nit ko xamne sa amul dom ya aba umayr comme ni ko seen bi doon wax ci gamu bi do frère wu sayidina anas bobu nga xamne xalé la won ba bari après dafa gennon adina teewul yaronata sallallahu alayhi wasallam doon ko nan ko yow aba umayr yow baye umayr gis na koku amul sax dom bañ nan ko agul sax fu muy amé dom mom kay dañ koy jur mais du juraté bañ koy tukki mais mom kon dafa mom nak fekk won na Hunayn nga xamne moy bi yunus sallam ubé makka wa hawazin deg ko né moy wa saqif biñu déggé na yunus sallam ubi na makka ñu né kon nak ñun ñu ngi en danger comme ko wa makka mom xawma lu xew bañ note len mais ñun kon li gaay nan meilleur de xawma lan défense moy nga attaquer voilà bul tok bañ ne kep teul sa taw ñom nak ñu ne kon légui ñun dañuy dem xex ak mom légui ñu out sen armée bu mak sax te ñom dañu ne kon des spécialistes ci walu tirer flèche ñom mom ay professionnel lañ ci won moy xex bobu fofu ñu ki won moy Hunayn xex fofu non mom Salama bi ni fekke won nako nga xamne ci xex bobu ci lañ ko newon ci lañ ñewé dox ko nouvelle bu neex ne ko kat sa borom sa ki sa dom sa soxna le muccu na moy amna dom moné man dé flèche buma utiliser moy sanni ben flèche ci ak ci di défendre diiné ji moy ak yonnentou sallam moma gënal moma gina neex fouf xabar bi ngeen ma jox nan ma amna dom nga gis na ñom l'islam lañ tégon ci kaw ak lu man di doon motax ñooñu aya bi nan innama amwalukum wa auladukum fitna xam nga ne ki bokul ci ñooñu moy ne te lu bax la tamit moy ne mom comme ñi nga xamantene ni comme ni ko gamu gi sax lool leralon nañ ko en même temps moy ne fitna bi du lu bon rek mais nga gis ne même bu de ñi nga xamne côté bu bon bi ki loolu laalu nga gis ne doom mom ni mu nexe ci ñinni légi c'est que sax légui mom yeneen ki amna ño xamné dañ nan li annoncer dom ñu mer mom day melni comme arabia rek buñu leen ennu sa won dom yu jigen niñ doon méré lég ñen ñi mom moy duñu bëgg sax seen jabar am dom ci buñu amé dom ñuy mer xawma man légui affaire yi xam nga mais dal liñu xam dal ci lu normal moy kuñu annoncer né sa jabar am nga dom da ngay contane dal da tamit surtout rawati na jamono joju wala mom mu ko mom moné nak xex ak yolen and ak yolen salam di xex ben xej buma ci sanni moma gënal bonne nouvelle bi ngeen wax mom nak ginaaw bi yolen salam genné adina bokon nak tamit ñi nga xamné comme sahaba yeb radiyallahu ta'ala anhum dañ doon yëngu ci tasare l'islam motax mom bokku na ci ñi nga xamné ñoo ubbi al madain biñu doon wax sank nga xamné fala hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu newon mom ci ñi ko ubbi nga xamne kiko ci jité won armée bi ak fofu ubbi ak fofu muy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala no mom ak ñoo andon mom koku moy sayyidina salama radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aliya al-firdaws maskanu wa mathwa ki ci tegu moy yaay ummu salama no yaay ummu habiba do lol wala ummu maymuna ma ummu habiba maymuna kon sayyidina al-hafid rahimahullah mun wa an maymun ma an maymuna wallahi wala wan maymuna radiyallahu ta'ala anhu anha annaha moy wala nagnem fofu ndax lolou lañ ci soxla wa an maymuna kon muné ñu ngi jël ci maymuna radiyallahu ta'ala na muy muné yalla yalla contane ci mom te gërem ko maymuna bobu mom sey ci yaay julit ñi la bok yalla nak suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ne ñu ñom suñu yaay lañ lolo tax bo ngi deg ñu naan ummul mu'minin ak lu mel non moy ne kep ko xamne soxna la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy yaay la ci julit ñepp même boudé doofu yaay bo xamne filiation par sanguine la wala yoy dedet moy yaayu té sharaf la moy honneur ak yoy nga xamne le fait que ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek bay pour kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mom nonu lañ nek suñu yaay ndax li yonent bi pla ñom ci yonent rasul sallam lañ amé honneur bob légui mom mi muy yaay maymuna mom dafa nek kon sœuru ki frère sœuru ki la mu tuddu umul fadl biñ waxon muy yaay sayyidina abdullah ibn abbas ñom ñaar ay sœur lañu ndax umul fadl lu baba la tuddon lu baba bintul harith ki tuddu maymunatu bintul harith moy ño bokku bay bokku la tamit ki khalid ibn walid ndax ñom ñep ñom ñoñu seen yaay yi ño bokku abdullah ibn abbas khalid ibn walid ak ki ni yaay maymuna bi legi yaay maymuna mom kon bokku la ci ñoñu legi mom yaronni sallam ndax mom ama nak amna am mason na sey nak ama yaron sa sallam don ko denj ndax ama amna ku ko takkon ku ndox mas'ud ibn amr ath-thaqafi ko xamne moko takkon mais avant l'islam la won après ñom dañu tassone ginaaw gi ci lako abu ruh ibn abdul uzza takki genn adina legi nak après lolu mom mu ngi nekkon sax ci seureum bi keur al-abbas radiyallahu ta'ala anu fala newon ndax al-abbas moy borom keuru seureum moy umul fadl de lubab bintul harith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nak liñu waxon sank ci hudaybiya nga xamne dañu ñewoon ngir umrah kon biñu ñewé umrah waxna len ne yéféri biñu yégué affaire bi dañu ne ñun ñak ñu ñom dañu ne ñun imaginer len rek ban écho ak ban conséquence bu négative lay indi le fait que arab yeb deg ne sunu non bi di muhammad sallalahu alayhi wasallam dafa joge fele deukam ñew dal facilement nonu dal sans mu yeugul ñu dara ñew rek umra dem yonam dal men ngi dañoo forcer kon nak comme ko non la deme ñun dañuy fexé ba ne ko ren mom nu man di deme mom do ko fi defé ñun ñoy xol heure yu ñu neex ak condition ni mi demé ñu teureulal lako nga signé ñun ñoy bind yow ngay signé amul waw mom ra amul non waw rek nga mëna wax ñom loolu lañ defoon légui nak bokkona nak ci accord yoyu ñu defoon dañ néwon yaron nabi sallam kon nak ren mom da ngay depp moy né yene ngi bari da ngay nit ñibi ndax ñom xamoon nañ né da ngay yéféri xamoon nañ né buñu ko waxé bari na fi ño xamné ci sahaba yi presque ñom ñep dañuy mer ci affaire bi ndax joge dox ay kilomètre kilomètre def ay fani fan ba aksi fi kaaba gi ngi ni da presque fi ni la ñew ba ci buntu kaaba gi ñu ne la do dugg deppal xamoon nañ da len di neex da len di nakari ñu ne len nak ñun nak lolu nak ngeen di def par force ba ñu bari ko da naka ñom ñep d'accordu ci won mais yeneen sallam ne len bax ma legi ñu ne ko kon deewen ngeen ñewat te deewen 3 jours la legi nak bi mom lañuy wax umratul qada wala al qadiyya pané dañu ñewon di fay umra gaj wess won na umra gogou comme ko fofu la len lañ amone obstacle bu tax ni ki fofu la yemon mais benen bi ñu ñewon ngir umra moy ci kon 7e année bi ñewé nak di acc ci nonu di umra ci bok ci la yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha ci la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam dencé nga bimu ko dencé nak après mune wa makka fekk 3 jours yi jeex ñu umra ba paré mune wa makka yéféri bu ngeen ma mayon ne ñu ciétal bu ko défé ngeen lekkale tamit ci ki ñom ñu lako soxla wuñu sa walima la gënal ci dëkk bi jogé fi ñun dal ces 3 jours jeexna ñun soxla wuñu nga buñu invité soxla wuñu sa invitation mune baxna nañ leen dem ñu dem seen yoon légui kon yaay maymuna radhiyallahu ta'ala kon anha kon mom ci 7e année bi ci la bokké ci yaay julit ni radhiyallahu ta'ala anha kon mom ginaaw gi nak mom yaay maymuna bokon na tamit bi yaronata sallallahu alayhi wasallam genné adina ñi nga xamantene bari won na lool da doon umra tamit leg leg di dem makka di umra ak ak gi mais ñom surtout nak lool li ci leen eppone lu ko doon def moy lool yaay aisha mo ko lu doon def loolu mais ñom momit da ko doon def ta tamit ko xamne ku teni ku doon respecté la vraiment surtout njangale diine ji motax ben dafa am ben bokam bo xamne bimu dugg dafa ñew ben jour liko setsi mais bimu ñewé mu yegne en tout cas mu xéñ sangara di xéñ xam nga ku tukh leg bu deugër bi bo da lay xéñ leg légui mom bimu nané bu deugër bi moy dorop ak héroïne ak yoy voilà yamba ga yoy légi moy né ñom légui nak mu yegg né mu xawa xéñ ci mom né ki da ron nan sangar mu né ko yow bo démul ci biti bañ duma la bul duggati ci man tellement ni mu ron respecter affaire yi ak tamit ni nga xamul amul ay négocier ci yo xamné yalla da ko téré légui mom nak mu ngi génn adina ci année ki 51 après gaday gi ci la génné adina amna nak ñu nan ay 61 né lolu mom lolou avile buñ note ndax yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha mu ngi won wax ben mbokk yaay maymuna don ko wax nan ko ndax mu ngi ko don ñaanal bi mu genné adina te yaay aisha 57e ane bi la genné adina naka lay ñaanalé ko xamanteni moko mu jé genné adina ko mom mu ngi genné adina kon ci 50 la 51 après gadda gi radhiyallahu ta'ala anha mom nak ñu ko denc fi nga xamné fofu la yenen sallallahu duggé won ci mom muy sharif fa lañ ko dencat fofu même beurep bi nga xamné Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu moko taxaw def lepp nga xamné denc ko djebol ko boromam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala aali al-firdaws maskanahum wa mathwaahum ki ci dess muné wa an Imran ibn Husayn muné mu ngi jëlé al-Hafiz né ma ngi jëlé kon hadith ci Imran sahaba buñ nane Imran di doomu ku ñuy wax Husayn Husayn ñom nak seen tuwi bi ñu ngi bokkon ci ñu naan al absi wala seen duggu sax diga comme ñom ki ñu tuddu Antara ibn Shaddad al absi ñom ño bokkon tribu nga amne poète bu mag la won mom mi ci ñoñu la bokkon mo ci tribu bobu la bokkon la legi Husayn nak mom sahaba la won comme dom ji lolo tax ñu nane radiyallahu ta'ala anhuma lolu mom nak bi mi tuup ci bokku na ci lim lawon yenen sahaba nako man de bañji mala bañon mom sincèrement jonna dama ñaan dama waton ci sama yalla yi ne dootuma le yalla na buma le gis tellement bañ gi mu ko bañon mom Husayn war wan la mais yalla gindiko def ci xalam leer bam ñew mujju